Ja, så skulle vi have Poul Gerhardt fra Folkevægelsen mod EU på linjen. Jamen, det er rigtigt. Det er helt fint. Vi skal snakke lidt omkring EU-forfatningen i dag. Ja. Der har jo været en del udvikling i sagen, han har sagt, de sidste godt 2-3 måneder, og særligt efter, at Tyskland overtog formandskabet for EU, og Angela Merkel, den tyske forbundskansler, hun blev en slags formand for hele EU-forfatningen, eller EU-samarbejdet, han har sagt. Men hun har meldt meget, hun har lagt hårdt ud med, at hun ønsker at få gennemført en eller anden forfatning i løbet af det halve år, altså frem til den 31.7. tror jeg det er, 2007, så vil hun altså gerne have en forfatning på banen, ja, og noget gang. Hvad er årsagen til alt her? Jamen altså, det er jo, at man vil gerne have presset igennem simpelthen, at der kommer en forfatning, og altså det er jo klart, at det er jo det, de tunge lande, der er kommet til nu som formandskab, og det vil sige, at det er et af dem, som sammen med Frankrig og som er dynamoen det her. Problemet er jo så, at de har mistet Frankrig ligesom som dynamo på det her i det her, så nu prøver de så at få det presset igennem alligevel under alle omstændigheder, en eller anden form for forfatning. Men man kan jo så sige, at og der støtter de jo så på de 18 lande, der allerede har på en eller anden måde har ratificeret den tidligere EU-forfatning, den som blev nedstemt i Holland og Frankrig. Ja, de der 18 lande, som du nævner, ja, der skulle ratificere den, har der været folkeafstemninger i alle de 18 lande, eller er det simpelthen en slags parlamentsbeslutning? Jamen altså, det er rent parade. Altså, det er parlamentsbeslutninger for en stribe af dem. Og der har ikke engang været noget, der ligner en debat blandt befolkningen. Så næsten ligesom når Bulgarien og Rumænien bliver optaget, fordi det er jo ikke fordi, der har været meget debat i den rumænske eller bulgarske befolkning. Okay. Altså så det samme tilfælde her. Altså det er jo meget høj grad. I nogle tilfælde har der været afstemninger, men det har været parodier på afstemninger i flere tilfælde. Simpelthen hvor kun den ene part er kommet til ord. Nu i forhold til Bulgarien og Rumænien, mener, som lige er blevet medlemmer, ikke? Ja. Her på 1.1.2007. Ja. Så vidt jeg ved, så har der slet ikke været nogen folkeafstemninger om EU-medlemskabet i nogle af landene. Ikke det fjerneste, men alligevel, det forhindrer jo ikke Per Stig Møller i at stå i Bukarest og fortælle, hvor begejstret den rumænske befolkning var for tilslutningen. Altså det er jo klart, at det handler her også om to meget fattige lande, ikke? Hvor befolkningerne jo, eller i hvert fald store del af befolkningen jo, næsten ser det som sådan en økonomisk redningsplank, ikke? Men der har ikke været nogen diskussion af, hvad konsekvenserne er. Og jeg tager ved med, at langt størstedelen af befolkningen i de to lande har ikke det fjerneste begreb om, og kan ikke have det, om hvad det er her indebærer. Det er kørt rundt, det er kørt i cirklerne, de højeste cirkler dernede. Ja, det har været et rent lille projekt, skal man sige. Fuldstændig, ja. Nu i forhold til Angela Merkel og forfatningen, der får man det indtryk, når man ser hende snakke om det. Hun har jo lagt hårdt ud, fordi vi er jo inde i uge 3 i det nye år, 2007, og Tyskland har formandskabet i 3 uger, godt og vel. Og så går hun hårdt til den. Hvad er grunden til, at det skal gå så stærkt? Jamen, hun skal udvise effektivitet. Statsmandskab, ikke? Altså, ja. Og det gør man så ved at få det her projekt igennem, men altså om det altså man laver sandsynligvis nogle ændringer, der skulle få det her igennem. Det er jo lidt svært at sige, hvad det er, der kommer ud af det, ikke? Men i hvert fald for at få franskmændene med, så er de nok nødt til at lave en eller anden erklæring om sociale spørgsmål og om mindsteløn for eksempel, ikke? Sandsynligvis vil der komme noget i den retning, og så vil det blive en mini-traktat, i hvert fald i forhold til den, vi så. Men det ser vi nærmere. Det er det svært at sige, ganske enkelt, hvad der kommer ud af det, fordi det dukker op omkring, er det her i slutningen af marts, hvor der er sådan et topmøde. Et topmøde. Ja. Det er sådan 24. marts, tror jeg nok. Ja, det er men sig mig, at der har jo ikke været noget. Altså, der har nok været en såkaldt tænkepause. Ja. Er det tyskerne, der har siddet, altså nogle politiske kræfter, måske særligt hos dele af CDU og SPD, som har ønsket at sidde botaniseret lige frem i den her traktat, fordi man kan jo sige, de kan jo ikke nå egentlig at lave noget konventagtigt ligesom tidligere, vel? Nej. Altså, det er jo noget med at gå ind i en eksisterende forfatning, ja, og så pille nogle elementer ud. Og se fra deres synspunkt, at redde, hvad det reddes kan, ikke? Ja. Ja, ganske enkelt. Men har Tyskland en særlig dagsorden i det her? Hvad er CC, tror du, eller I, fra hendes vinkel, Tysklands vinkel, han har sagt, er der en eller anden dagsorden for dem, for at de skal have det, altså bortset fra det rent prestigemæssige? Nej, altså det ser der ikke ud til, fordi det kunne jo udmærket køre videre, som det er i øjeblikket. Altså der er ikke nogen, der er ikke noget, der tilsiger, at det er nødvendigt med en ny forfatning overhovedet, heller ikke set ud fra deres synspunkt. Altså for mig at se, er det rent en demonstration, som skal føres videre i forhold til integrationen. Altså få os ligesom ud af det her stop i forbindelse med EU-integrationen. Som der er sket med de to nejer fra Holland og Frankrig. Ja. Og der peger de jo så også, altså de 18 lande, der så har ratificeret, peger jo også lidt fingre af Danmark jo, at vi jo satte processen i stå i Danmark. Altså ratifikationsprocessen, hvad jo sådan set var helt reguleret. Ja. Den er stemt ned, altså. Men så vidt jeg husker, den daværende engelske udenrigsminister, der hedder Jack Straw, han trak jo også, hvad skal vi kalde det, nødbremsen eller et eller andet, ja, en gang i, hvad der var, juni måned eller juli måned 2005, ja, så vidt jeg husker. Ja. Så det er jo ikke kun Danmark, man kan sige, der ligesom har sagt. Nej, altså Storbritannien, det vil jo falde med et brag, ja, altså i Storbritannien, det er der ingen tvivl om. Og når Anders Fogh trak også og stoppede ratifikationsprocessen i Danmark, altså stoppede folkeafstemningen i Danmark, så det er også fordi, at han jo udmærket kunne se, hvor meningsmålingerne vendte totalt i Danmark, og med store nej-flertal, at den også ville være faldet med et brag her. Så prøver man så at træde vande, ikke, i den proces, der har været siden. Men det er jo interessant med Anders Fogh Rasmussens. Altså, der er to ting i det. For det første, at han jo begynder at tale om meget minimale ændringer i virkeligheden. Altså, så små, at der ikke nødvendigvis er en folkeafstemning. Jeg mener nu, under alle omstændigheder, der skal en til. Også selvom det er stemmevægt og sådan nogle tekniske ting, man begynder at flytte med, fordi under alle omstændigheder flyttes der suverænitet fra et land til et andet. Men han er jo blevet tilbageholdende, må man så sige. Ja. Nu i forhold til England, tror du, altså hvis man laver en forfatning light, hvis man kan kalde den det, ja, tror du England kan gå med til, med alt den postyr, der har været, og de to store flotte nejer til den oprindelige forfatning, tror du den i et land som England for eksempel, ikke? Altså kan den glide ned derover uden en folkeafstemning? Er det politisk den muligt? Den kan overhovedet ikke glide ned, hverken med eller uden, tror jeg. Altså også selvom det er en let en, altså. Det tror jeg helt sikkert ikke. Altså, der er så stor modstand i Storbritannien. Så altså den ville. Det tror jeg ikke, politikeren ville være med til. Man kan så også sige, at det konservative, som jo det konservative parti derovre, er jo også ved at være det største parti. Sådan, og der er jo en meget stor modstand endda imod medlemskabet. Okay. Så altså, de er godt klar over, at det er en myretue, man stikker hånden ned i. Ja. Så de er vildt konfronteret med nogle problemstillinger der. Ja. Nu i forhold til, når man snakker om, også det er jo en af de begrundelser, hvis nok Merkel, tror jeg, og andre har brugt i forbindelse med en forfatning, der skulle komme, som skulle gøre det lettere at samarbejde. Det er noget med flertalsafgørelser og sådan noget. Jamen, den begrundelse har de brugt hele tiden. Ja. Altså det er jo den begrundelse, de bruger hele tiden som en løftestang for yderligere integration, langt større integration, end det overhovedet er nødvendigt, også set ud fra deres synspunkt. Ja. Nu i forhold til lande, som der jo lige har været valgt nede i Serbien, ja, og så vidt jeg regner, altså hverken Serbien, Kosovo, eller Montenegro, eller Kroatien med i EU endnu. Ja. Men det er jo, man har jo haft indtryk af i valget de sidste, hvad skal vi sige, 7-8 år i hvert fald, ja, at man bare ventede på, dels fra EU's side, på at lægge sin klamme unionshånd på dem, ja, og så dels forskellige elitekræfter i de pågældende lande, ikke så meget i Serbien måske, men i hvert fald i Kroatien måske og Montenegro, ja, med hensyn til et medlemskab af EU. Er det sandsynligt, at man ser de lande som medlemmer af EU? Det er så mit første spørgsmål, og mit andet spørgsmål er så, altså, er det muligt at optage, lad os sige, tre nye lande, uden at spørge de eksisterende befolkninger? Altså i de eksisterende EU-lande? Jamen, til er det jo muligt. Men jeg vil også sige, at der er så stor konflikt omkring det, i hvert fald i Serbien, ja, at jeg tror ikke på, at det umiddelbart er muligt. Mm. Jeg vil også sige, at der er så stor konflikt imellem for eksempel Kroatien og Serbien stadigvæk, at det bliver svært. Altså, det er en meget svær knude at løse, hvis man vil optage dem alle sammen. Så nej, altså jeg tror ikke, det er umiddelbart er muligt i hvert fald, men man skal aldrig sige aldrig. Nej, for pokker dig. Men nu i forhold til interne EU-systemet, nogle gange så har man altså, at man får sådan en metafor og sådan en fornemmelse af, jeg nu tænker på den der var Chaplins film fra 1940, der hed Diktatoren, ja. Og så skal jeg huske, der er sådan en scene, hvor han leger med sådan en globe, altså en jordklub, og så ryger den rundt i rummet. Ja. Nu, det er sådan rent metaforisk, ikke? Men nogle gange kommer man tænke på, at der må være nogen nede i EU-kommissionen i Bruxelles og i deres byråkrati, ja. Der har det lidt på samme måde, fordi man får fornemmelsen af, at det er simpelthen udvidelse, der ikke slutter. Jamen, det er jo udvidelse for udvidelsens skyld. Ja. Altså i virkeligheden, altså den tjener ikke andet formål end prestige, fordi man kunne lige så godt hjælpe de her lande, hvis det er hjælp, man vil give dem. Ja. Jamen, så kunne man jo hjælpe dem på mange andre områder, på mange andre måder, som ville være betydeligt bedre, større, mere til gavn for de enkelte lande, end et medlemskab. Altså det er jo, men det er ligesom, man, der er simpelthen kun én løsning, og det er inde i EU. Den passer simpelthen ikke. Altså der er en række andre muligheder for samarbejde, og man kunne lukke op, for eksempel for handel og hjælp og gensidig bistand og så videre til de her lande. Ja. Altså der er masser af andre samarbejdsmuligheder. Fordi ja, det er jo også det, man tænker over. Der er mange måder af en gruppe lande eller et land, altså man tænker på FN, der hjælper os individuelle lande på mange forskellige måder, ikke? Men man får indtryk af samtidig, at det er som om man skal gjort unionen så stor som muligt, for så kan man stille sig op over for Rusland med at spille med musklerne. Jo, altså, men man vil gerne have den her supermagt, ikke? Ja, altså, og det kræver jo selvfølgelig, at man har en volumen, ikke? Men det er jo volumensyge, ikke, som man populært siger. Sådan, og det er jo også det, man ser, når man vil spille en rolle som politibetjent ved siden af USA, ude omkring i konflikterne. Og så nærmest hævder, at Danmark for eksempel ikke kan stille styrker til FN for FN, eller deltage i fredsbevarende aktioner, for eksempel minerydning, ikke, som er den mest populære. Og den holder ingen steder. Altså, Danmark kan til enhver tid stille, være med i FN-operationer, hvis Danmark bliver spurgt om det. Danmark har i virkeligheden ekspertise inden for minerydning, så det ville fuldstændig idiotisk, hvis de internationale organisationer ikke spurgte Danmark om dansk deltagelse i de aktioner. Og vi deltager med stor energi i adskillige minerydningsaktioner rundt omkring. Ja. Så altså det er ren løgn, altså, når man hævder det der. Men den er meget populær, den påstand. Fordi man tænker også på, at når så mange, altså unionen, den er op, jeg tror det er op på 500 millioner mennesker nu, det omfatter. Ja. For der bliver vel også et demokratiproblem. For hvordan kan man spænde over det? Det må være op på 15 forskellige sprog, i hvert fald efterhånden, ikke? Ja. 15-16 forskellige sprog. For det er altså, ikke engang finnerne forstår danskerne, og finnerne forstår heller ikke portugiserne eller rumænerne. Og så kommer det videre. Og vi har forskellige dagsordner. Og der er forskellige dagsordner, ikke? Jo. Altså det er jo som om, at som du selv siger, det er volumensyge og supermagtsambitioner, ikke? For der kan jo ikke være ret meget demokrati tilbage i det her. Nej. Selvom de snakker meget om det. Det er der jo ikke. Altså, der er simpelthen ingen demokrati, og det er ikke muligt at bygge et. Fordi du har ikke nogen fælles dagsorden, du har ikke nogen fælles politisk debat, og du har heller ikke fælles politiske interesser i virkeligheden. Mm. Så altså, det er et eliteprojekt, som man forsøger at gennemføre. Ja, nu i forhold til, apropos elite, så kommer jeg til at tænke på Fogh, Anders Fogh Rasmussen, den, hvad hedder statsministeren, og der er jo så også, som du har selv været inde på det allerede, han mener ikke, man behøver at have en folkeafstemning om den her forfatning, hvad man så skal kalde den her brutaliserede forfatning. Der har han allerede været meget hurtigt på banen, næsten lige så hurtigt som Merkel. Det er jo næsten få dage efter, hun er begyndt at melde ud, så kommer han med det samme også, Anders Fogh Rasmussen. Og det kan man så tro, det måske kunne være koordineret på en eller anden det måde. Kunne godt, det kunne man få mistanke. Den tanke kunne man godt få, ja. og han er jo meget hurtigt ude der, men man kan sige, hvad er så årsagen til, at få siger det? Er det for at gøde jorden på forhånd, sådan at når vi når frem til den 24., så kan det være, at Angela Merkel, hun lægger noget op på bordet og siger, at det her det er udkastet til den nye EU-forfatning. Er det for at tage højde for, at så har han allerede gøde jorden, eller hvad tror du? Jamen det er at gøde jorden, også i forhold internt i forhold til sine egne Altså, vi kan jo se, at der kommer jo signaler også fra hans egne, som tyder i andre retninger og siger, nu skal vi altså lige holde til Karen Riis Jørgensen herude med nogle meldinger, som er sidder i EU-parlamentet for Venstre, som advarer imod de her floskler og så videre, at man går videre i den grad. Altså. Det er en linje, som hun har lagt efter hollandske og franske nej. Og hun er sådan en af dem, der sådan ser ud til i hvert fald at have bemærket sig, at der er to befolkninger, der rigtig faktisk har sagt nej. Ja. Og det synes jeg, der er interessant, fordi det er jo ikke toner, man er vant til fra ledende venstrefolk. Og det kan også godt være for at tage det her i edding, altså at han kommer med sin melding allerede. Men jeg synes, at det er interessant, at modmeldingerne kom meget hurtigt, både fra SF, men især fra de radikale Elisabeth Arnold, som sagde, den går altså ikke. Ja, det undrer også mig. Altså, den, så han har i hvert fald ikke konfereret med de partier, der har med samarbejde om EU-politikken. Så det er en melding fra ham selv. Ja, og måske afstemt med nogle andre EU-politikere. Fordi normalt, når man tænker på Anders Fogh Rasmussen, så er han jo ikke en type, der ligefrem går og siger undskyld og for det, han nu gør, og det, han vil gøre, eller allerede har gjort. Ikke? Fordi han er jo den, der normalt bare går ud og siger, jamen, så gør vi sådan, og så gør vi sådan, og så er han ligeglad med konsekvenserne. Ja, og det her, det er jo sådan lidt modsat på en eller anden måde. Ikke? Jamen, det er det. Altså, han forsøger ligesom at presse igennem en opfattelse af, at det der kommer, det er ikke noget særligt. Det behøver vi ikke at bekymre os om. Men altså, hvis så frem der er fald, og det er jo nogle stykker, der ikke håber, der kommer en EU, et udkast til en ny EU-forfatning, som sikkert, uanset hvad, vil indeholde nogle uhyggelige ting, så er der vel i virkeligheden ikke, der er vel ikke folketingsflertal for ikke at få en folkeafstemning i Danmark i påkommende tilfælde? Nej, det er ikke så vidt, jeg kan se. Så skal det være Venstre og Socialdemokratiet, der skal gå sammen om det. Men jeg kan ikke forestille mig det. Nej. Resten vil jeg tro, jo under alle omstændigheder vil være ting. Og jeg kan ikke forestille mig, at Venstre ligefrem vil lave en EU-politik alene sammen med Socialdemokratiet. Eller kan få lov til det, eller VK sammen med Socialdemokratiet. Men altså helt afslutningsvis, Poul Gerhard, hele EU-systemet står jo med 3-4 rigtig store problemer. Altså, de skal præsentere en ny traktat for hollænderne og for franskmændene, og de har allerede sagt et rung, altså, det var jo temmelig rungende nej, det gav jo virkelig genlyd igennem EU-byråkratiet, ikke? Og det, alt andet lige vil det jo være elementer af den samme forfatning. Ja. Og befolkningen er også rimelig kritisk i Danmark, og i England, der ligner det også simpelthen 65-70% nej til. Og Sverige tør de slet ikke sende det til folkeafstemning. Nej. så de står i et kæmpe dilemma. Altså, er det overhovedet realistisk at tro, der kommer en forfatningstraktat ud udkast? Det kan nok komme et udkast. Okay. Men jeg tror ikke på, at den kommer igennem. Ganske enkelt. Jeg tror, modstanden er for kraftig, men så vil der være nogle lande, som så går videre af sig selv, og de er jo egentlig begyndt at holde tæpper nu aflyst, så vidt jeg ved, det her 18 lande, der ville mødes. Dem, der følte, at de var blevet trådt på, fordi de ikke fik lov at gennemføre den EU-grundlov. Uanset hvordan det nu er blevet vedtaget eller ratificeret i de enkelte lande. Men jo netop, ja, nu har vi vedtaget den sådan forgæves. Ikke? Altså, det er omsonst, det vi har lavet af det her. Jamen, sådan er reglerne jo. Altså, den er stemt ned, og modstanden er stor i en række andre lande. Altså, jeg tror ikke på, at den kommer igennem for EU som helhed. Men så kan der være nogle lande, der siger, jamen, så gør vi det udenom. Ikke? Ja, de laver et EU inde i EU, kan man sige. Ja, en ny form for EU-samarbejde. Ja, netop. Men har de juridisk mulighed for det? Ja, det har de faktisk. Okay. Efter Nice-traktaten. Nice-traktaten, ja. Så der kan man gå videre med et udvidet samarbejde, hvis man ønsker det. Okay. Nu her til allersidst, Poul Gerhard, i forhold til Folkebevægelsen selv og jeres det kommende års politiske arbejde her i 2007 og de udfordringer, det er sikkert vil byde på. Der har der været et vagtskifte i Europaparlamentet. Ja. Kan du sige noget kort om det? Jamen, der er jo sket det, at Ole Kram desværre på grund af sit styrt sidste efterår ikke kunne fortsætte. Ganske enkelt. Og så, selvom altså han forsøgte, om det kunne lade sig gøre, men det kunne det simpelthen ikke. Og så fra nytår, så er så første suppleanten, altså Søren Søndergaard, indtrådt. EU-parlamentet i stedet for Ole Krarup. Og det vil betyde selvfølgelig, at linjen vil der ikke blive ændret på. Mm. Det vil betyde, at Søren vil lægge vægten på nogle andre områder, ud over det, Ole har været med. Og Ole er jo heller ikke ude af arbejdet. Og det er sådan set de konsekvenser, det vil få. Altså blandt andet vil Søren Søndergaard lægge mere vægt på det, der hedder indre markedudvalget, som jo sådan set betyder, at sådan lidt en meget bredt udvalg for indre marked i forhold til EU er jo stort set alting. Ja. Så altså, der vil være nogle andre områder, som dem, der vil blive lagt vægt på, helt afgjort. Ja. Men han har også nogen til at hjælpe sig dernede. Der sidder nogle gode folk med, ikke? Ja, det gør han der. Altså, Mette Tonsberg fortsætter jo. Ja. Og hun har jo siddet på det område, som var Oles hovedfelt. Så det er jo også en garant for, at der stadigvæk skal ske noget på det område omkring det juridiske. Og har så fået Søren fået en assistent med, som tidligere har været stagiær eller praktikant for Ole Krarup. Så kontinuiteten er der, ja. Og det er gode folk. Godt nok. Tak for snakken. Ja, selv tak. Hej. Ja, hej. Smashing in your face, King Kong fucker laid some nice. Smashing in your face. Yeah. Ja, du lytter jo til Helsingør-kanalen 92,8 MHz, og vi er i fuld gang med EU-debatredaktionen, som jo sender i lige uger torsdage fra klokken 17 til klokken 18. Vi fik en lidt tumultet start her på udsendelsen, og det var derfor, at I ikke fik den sædvanlige velkomst med lidt ord omkring, hvad der skulle ske den næste halvanden times tid osv. osv. Men vi havde nemlig aftalt interview med Poul Gerhardt fra Folkebevægelsen, og derfor så sprang vi uden videre annoncering direkte ind i det interview. Sådan var det. Vi har ikke plads til så mange tid og steder denne her gang, men jeg skal da i hvert fald lige bare lige nævne, at vi kommer tilbage omkring alle de her forskellige aktiviteter. Det næste møde i Folkebevægelsen Helsingør, det bliver tirsdag den 6. marts, og i amtet, Røde Hus, eller det gamle amt, om man vil, det gamle Frederiksborg Amt, ja, der er der møde i Røde Hus i Hillerød, og det foregår onsdag den 21. februar, og det kommer vi også tilbage til. Og på det møde i Røde Hus i Hillerød, der vil Søren Søndergaard, som jo netop har afløst Ole Krarup her i Europaparlamentet per 1. januar, ja, han vil komme og fortælle lidt omkring arbejdet i parlamentet og de udvalg, som han nu vil indgå i, og så videre, og så videre. Men alle de her ting, ja, dem kommer vi tilbage til. Så kan jeg lige nævne, at på tirsdag, der er den 30. januar, ja, der er medlem i Frederikssund Egedal-komiteen, og det foregår i elværket ved Kirken 6 i Frederikssund. Det her kommer til at handle om kommende aktiviteter for komiteen, økonomisk indsamling, nye medlemmer og forskellige andre spørgsmål. Sådan cirka er det. Jeg skal også lige nævne noget af alt det musik, vi har hørt. Vi hørte blandt andet 5 Minutes Past Loneliness, den åbnede vi med. Det var med Sandman. Så hørte vi Stop the Crazy Man med Savage Rose. Det var en liveoptagelse. Og så har vi netop her som afslutning på interviewet med Poul Gerhardt lyttet til Nephew, deres seneste album. Jeg tror, det hedder Intercom In eller noget i den retning, men nummeret vi hørte var i hvert fald Læsterlige Klø. Og så vil Torben, han vil lige sige et par ord om, hvornår vi sender igen, og også omkring EU-debatredaktionens hjemmeside. Ja, vi er tilbage igen den 8. februar 2007 kl. 17, altså 8. februar 2007 kl. 17, og der sender vi i vores sædvanlige time. Og den udsendelse, du lige har hørt her, den kan I snart aflytte på vores hjemmeside, som jo er www.eudebat.netfirms.com. Og det skulle jo være en hjemmeside, der er muligt for, at I kan huske, fordi vi har jo nævnt den temmelig mange gange. Og den bliver opdateret løbende, og der er nye links. Vi har lige redesignet hele hjemmesiden, så den ser helt ny ud, og der er også nye links til forskellige ting. Blandt andet også om ungdomshuset, som man må sige er noget af et bravalderslag, hvor Københavns Kommune har dummet sig i helt, helt ufattelig grad. Men der er links, hvor I kan læse mere om det og forstå, hvad der egentlig sker med ungdomshuset. Og der er også nogle ting, vi har samlet materiale med hensyn til alle de skandaler, som Anders Fogh Rasmussen har foretaget, det vil sige hans regering, altså VC og O-regeringen, det er jo ikke småting, hvad de har lavet af skandaler. Men det kan I også læse om fra hjemmesiden. Og vi er altså som sagt tilbage 8. februar 2007 kl. 17, og så må I have det så godt indtil da. Hej. Ja, tak Torben. Jeg skal lige nævne, vi skal lige have et lille stykke musik her med et øjeblik. Vi skal også lige nævne, hvad det bliver. Det bliver Sort Sol og fra albumet, der hedder Best Of, med nummeret Rhinestone. Men inden da skal vi lige kort præsentere Fagspressen, der kommer umiddelbart bagefter og kører den næste halve times tid. Vi lægger ud med Kugler og Krudt. Fagforbundet Dansk Metal sætter nemlig 80.000 kroner på højkant til det bedste danske hold i et af verdens mest populære computerspil, Counter-Strike. Hør Metals idéer med støtten til Counter-Strike-spillet. Hør også, hvad de unge spillere siger til at blive sponsoreret af en fagforening. De dygtige udlændinge er i høj kurs her i landet. Men selvom de grundlæggende forhold er i orden, så er der i høj grad plads til forbedring. Det handler især om, hvordan vi tager imod andre. Ingeniørforeningen har sammen med Hovedstadens Udviklingsråd, Forsknings- og Innovationsstyrelsen samt det såkaldte Copenhagen Capacity sponsorerede en undersøgelse fra Oxford Research. Undersøgelsen sætter fokus på, hvordan udenlandske videnarbejdere oplever Danmark. Det kommer I til at høre lidt mere om lige efter det her stykke musik, som vi skal have nu. December brings the silent night. Mahalia.